قال رحمه الله تعالى تلقين المحتضر قم لكنيشا محتضر وإذا فيه قسمه محتضر عن يجليوا نو موت مسألة كبنة تاتو فإذا حضره الموت أتكفكوا أن حضريوا نموت كويوم قنجو عن بيتم يمزغم زيها قسم فكية طبعا من حضريوا نموت كاشا وصيواكي نترتب زاكي الحمد لله موت ينمجيها فإذا حضره الموت أتكفكوا أن حضريوا نموت فعلى من عنده أمور yatawajibika kwa wale waliokuwa mbele yake mambo na kwa mambo yatakuwa ni wajibu kwa wale watakaokuwa mbele yake alif an yulqinuhu shahadata wamlakinisha shahada wamlakinisha shahada liqaulihi sallallahu alayhi wasallam wa ushahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah inda al-maut dakhala al-janna yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu وكان يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أنا سمع متون صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم ولقنشين ميتزين ميت هذا كما معنى يا وليو أنا وإنجي أكون يوم موت لقنوا موتاكم ولقنشين موتاكم ولو حضوريا كفو كتك وتوين وكتروه لا إله إلا الله وتمكشين ننهيله من كان آخر كلامه فني يوتي أمبائي litakuwa neno lake la mwisho katika maneno yake la ilaha illa Allah neno hili likawa neno lake la mwisho inda al-maut wakati wa kufa kwake wewe ukisema inda al-maut utaelewa kwamba maana mautakum sio wale wakati wa kifo maana yake wale wanaoenda kufa man kana akhir kalamihi kwani yeyote ambaye litakuwa neno lake la mwisho katika maneno yake la ilaha illa Allah inda al-maut wakati wa kufa dakhala al-janna ataingia peponi mtu huyo yawman min ad-dahr atakama atamka siku moja tu au mara moja tu akawa limemtoka muda huo ambao anachukuliwa roho hata kama kabla ya hapo atakuwa amefanya aliyoyafanya kabla ya hapo lakini Allah tabarak wa taala akamuwafikisha neno lake la mwisho anapokuwa anaiaga dunia la ilaha illa Allah basi kwa neno hili ambalo la mwisho ambalo limemtoka itakuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale ambao wako kwa mgonjwa yule anayekata roho hili ni jambo ambalo wanatakikana wao walifanye wamlakinisha shahada. Wakana yakul na alikuwa akisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yeyote atakayekufa ila hali ya'lam ana ilmu na ana yaqini na kwamba ametamka la ilaha illa Allah akiwa na ilmu nayo na yaqini dakhala aljanna huyu ndiye atakayeingia peponi. Kuna maneno ya al-Allama Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, lakini ni marefu, tutayaacha. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine, man mata la yushrik billahi shay'a, yeyote atakayekufa ile hali hajamshirikisha Allah na chochote, dakhala aljanna, ataingia peponi. Akhrajaha Muslimun fi sahihihi, amezitaja hizi hadithi Muslim katika sahihi yake. Wa ziyadatu fil hadith al-awwal 'inda Ibn Hibbana, na ziyada katika hadithi ya kwanza, man kana akhira kalamihi, ziyada katika hadithi ya kwanza ipo kwa Ibn Hibban al-Busti wal-Bazzar, kadhalika al-Imam al-Bazzar. Ba najim, ameigawa kwa mujibu wa abjad hawaz. Abjad hawaz, alif tumemaliza, tumeingia kwenye be. Ba najim kwa pamoja yake, an yad'uwa lahu, anatakiwa amwombee dua, ameshakata roho, anatakiwa amwombee dua. Kama ni mmoja, kama ni wengi wako hapo, wanatakiwa wamwombee dua. Wala yakulu fi hudurihi illa khaira, na wala wasiseme maneno zaidi ya kheri wakiwa naye, wasiseme wakiwa naye hapo zaidi ya maneno ya kheri. Lihadithi Ummi Salama, kwa ushahidi wa hadithi ya mama Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha hadartum al-marid aw al-mayyit, mtakapomhudhuria, mtakapokuwepo kwa mgonjwa au kwa mayit, fakulu khaira, semeni maneno ya khairi, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kwani hakika malaika wa Allah waliopo hapo wanaitika amin kwa yale yote mnayoyasema juu ya mayit. Wewe msiseme isipokuwa khairi. Sio kwamba unaanza kumzungumza vibaya maiti, kwamba ah, marehemu bora bwana ametutoka, marehemu huyu bwana alikuwa jangili, alikuwa mwovu, huyu alikuwa kadha. Malaika wa Allah huitikia amin. Kwa hiyo mkiomba ya kheri ni faida, faida kwa ndugu yenu. Mkizungumza mabaya ni hasara, kwa sababu wanaoitika amina ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kharajahu Muslim wal Baihaqi, ndio maana kadhalika katika baadhi ya wanazuoni wa fiqh wanaonelea kwamba ikiwa mgonjwa huyu basi awekwe kumuuguza na kumualisa mgonjwa ni mtu anayejua dini, ndio awekwe mtu anayejua dini. Wewe patuuguzie baba yetu ili haya yapatikane kwa mgonjwa. Akiwa kwa mtu hajui chochote, mwenye kuswali haswali, atasema nini kwa yule mgonjwa? Sana sana atapiga ukunga na kupiga makelele, hata msaidie chochote, sio kwa talqini wala kwa kadha. Kwa baadhi ya fuqaha wanasema atawale suala la kumhudumia mgonjwa anayejua dini na taratibu zake, sababu ni kipindi kimoja adhimu, maslahi yake yakipita yamepita. Kharajahu Muslim wal Baihaqi wa ghayruhuma. Mas'ala ya 14 anasema rahimahullah, wa laysa at-talqin dhikra ash-shahadati bihadrati al-mayyit wa tasmi'aha iyyahu, bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al-ba'd. وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت نتلقينه سيلي لتندو لكي تمك شهادة مبالي يا ميت يولي أن بيانا كتروه ومبابيه ويتجتاجة وتسميعها إياه وكوا ونمسكليزيشة سيو هيو bal huwa amruhu, bali likumuamrisha bi an yakulaha, aiseme ile shahada, khilafan lima yadhunnu al-ba'd, kinyume na wanapodhani baadhi ya watu, ambao hutakiwi umwambie aiseme, wewe tu mwenyewe pale unaisema sema, huenda akaisikia kisha na yeye akaitamka kwamba la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna. La, sio hivi kwamba waisema ili umsikilizishe, mwamrishe aiseme kinyume na wanapodhani baadhi. Wa dalilu, na dalili juu ya hili, hadithi Anas, ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, Allah amridhie Anas, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, aada rajulan min al-ansar, alikwenda kumtembelea mmoja katika maansar, watu wa Madina, alikuwa mgonjwa, akaenda bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kumtembelea. Alipofika akamkuta katika hali yake ile, faqala, akasema: ya khali, ewe mjomba yangu, ya khali, ewe mjomba wangu, qul la ilaha illa Allah, sema illa Allah. Faqala, akasema yule ansar: akhalun am am, ni mjomba au ni ammi? Yani mimi ni mjomba wako au ni ammi yako? Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam: bal khalun, bali wewe ni mjomba, wewe sio ammi, wewe ni mjomba. Kwa nini? Wanasema ulama, kwa sababu mzee Abdullah, baba yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Abdullah bin Abdul Muttalib, hawa maansari, watu wa Madina, huku ni ujombani kwake. Banu Najjar, Banu Najjar ni wajomba wa mzee Abdullah bin Abdul Muttalib. Kwa hiyo mtume akasema wewe ni mjomba, kizingatia kwamba nafasi ya baba yake kwao. Tumeelewana? Tayib. Faqala, akasema: fa khairun li an aqul la ilaha illa Allah, mimi kusema la ilaha illa Allah, hilo litakuwa na khairi na mimi, jambo hilo litakuwa na khairi nami nikisema la ilaha illa Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: na'am, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ndio, mahala hapa ukisema la ilaha illa Allah kwako wewe hilo litakuwa na khairi. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. نواكو كتبات أهل العلم أمباو واو ومعنليها كبينجيني وأمباو سمو أمريشي أو كسيما أتتزام ويليم جونجوا يوكو أمباو تتمبيا سيما لا إله إلا الله, na yuko ambaye tutalisema lile neno kumsikilizisha ili yeye mwenyewe aliseme. Hawa wapo katika ahlul ilmu wetu. Wakasema: idha kana almaridu qawiyan, mgonjwa akiwa ni qawi, ana nguvu zake, au kana kafira, au mgonjwa huyo akawa ni kafiri, jirani yako umejitahidi kumlingania miaka nenda miaka rudi, kaulo slimu hataki mpaka ile siku unaona kwamba hapa sasa huyu anakata roho kaulo. Kwa hiyo akiwa ana nguvu muislam au akiwa ni kafir, huyu ndiye ambaye kwamba tutamuamrisha aseme la ilaha illa Allah, kwa kumwambia sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. وإذا كان ضعيفا, na kama mtu huyo ni dhaif, tutatosheka kulitaja neno la shahada mbele yake mpaka alisikie, kwa sababu kwa udhaifu wake na maradhi yaliokuwa yameshtadi kwake, na ile hali ya kwamba anakata roho, anaweza akahisi kwamba unambuguzi na unamfanyia zahma, mwisho akasema maneno ya munkar ambayo ameyazungumza wakati wa yeye kuiacha dunia, ikawa ni sababu ya kuangamia kwake. Haya yamesemwa na baadhi ya ahlul ilm, kama tutaangalia hali ya yule mgonjwa. Lakini wakasema ulama, na ukichukua dhahiri hii hadith kwamba wewe wataka kumuamrisha, fala haraja alayk, hakuna ubaya kwako. Anasema rahimahullah, وقال حسين الجعفي, نعم سام حسين الجعفي قبيلة الإمام بخاري الجعفي, إمام بخاري الجعفي محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن البردزبة الجعفي البخاري مولاهم. وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش, أما سمع حسين الجعفي نلينجيا نيوماني فأعمش, أعمش سليمان بن مهران الأعمش الكوفي أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث كتكون وزون وحديث يليقوا مكالي نيونغون موان أعمش سليمان بن مهران alikuwa mkali rahimahullahu ta'ala, na alikuwa ni kipofu. Katika tarjama yake wanasema hakuwa akipenda anapohadithia hadithi watu wakae pembeni yake. Siku hiyo akaja mtu mgeni akakaa pembeni yake, akawa kila anapoleta isnad hadathana fulan, kisha anamtemea mate yule mtu pap, kisha ana hadathana fulan, anamtemea mate pap, hadathana fulan, amwagia mate. Na alikuwa anafuga mbwa nyumbani kwake, ile akichoka kuwahadithia wanafunzi na akiwaambia waondoke, hawataki kuondoka, anamfungua mbwa awafukuze watu. Suleiman bin Mihran al-A'mash siku hiyo akafa mbwa wake rahimahullahu ta'ala. Wakaja wanafunzi wake wa hadithi wakamwona shekhe wao ana huzuni sana, wakamuuliza sababu ya huzuni yake. Akasema mata alladhi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, amekufa yule anayeamrisha mema na kukataza maovu, yani mbwa wake amefariki. Kwenye tarjama yake A'mash kuna mambo mengi. دخلت على الأعمش, نلينجيا كو أعمش أنا وزائدة, ميمنا زائدة, زائدة ابن قدامة, في اليوم الذي مات فيه كتكيل سيكو أمبايا مفاريكي الأعمش دنياكي كن يسيكو إلي إلي اللي يفاريكي أعمش تلينجيا جمعني كواكي قبل يكو فاريكي كواكي ناني كينجيا حسين الجعفي na Zaida, wote hawa ni wanafunzi na wanawazuoni wakubwa wa hadithi. Wal baitu mumtali'un min ar-rijali, ilhali nyumba imejaa watu katika ahlul hadith, wamejaa ahlul hadith. Idh dakhala shaykhun ghafla, akaingia mtu mzima. فقال كسيما يلم زيه سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه, ترون الرجل نموانا أنتو الأعمش وما هو فيه ما حال أمبايا ييوكو لنياكي نموانا أنتو كي سكرة الموت وليس منكم أحد يلقنه, alafu hakuna yeyote miongoni mwenu anemlakinisha shahada. Wamekaa kimya sababu wanamwogopa A'mash. Maneno yale ya yule mzee akayasikia al-Imam al-A'mash rahimahullah. Faqala al-A'mash hakadha, A'mash akafanya hivi. Fa ashara bisab, akaashiria kidole chake cha shahada juu, wa haraka shafataihi, na akatikisa au akatingisha mdomo wake, kwa sababu hakuweza kuinua sauti, kwa maana akatamka shahada. Rawahu Abdullah ibn Ahmada fi kitabi abihi al-ilalu wa ma'rifatu ar-rijal bi sanadin sahihin. Na mfano wa tukio hili, mfano wa tukio kama hili amelitaja al-Imam al-Hakim an-Naisaburi katika ma'rifatu ulum al-hadith, kadhalika amelitaja al-Imam al-Dhahabi katika siyar a'lam an-Nubala. أمسيما الحافظ أبو جعفر محمد بن علي التستري مؤنديش وأبو زرعة الرازي مؤنديش وحديث والإمام أبو زرعة على سماج أبو جعفر حضرنا أبا زرعة تلحضرية فأبو زرعة الرازي بما شهران سهم ينويته بما شهران وكان في السوق نالكوا يبقى كتك حاليا كتروه وعنده أبو حاتم بلياك يبقى أبو حاتم الرازي ونظن وكب وحديث أبو حاتم الرازي نأبو زرعة الرازي نواق ونظن وينجين وحديث كنا محمد بن مسلم كذلك المنذر ابن شاذان لكن ابن وارى وجماعة من العلماء نوينجيني كتك ونوصوني وحديث ومجاة ونسيم أهل العلم هيلي نكتك بركة علم ومبيو لكوه كي يهدمي علم بس الله تبارك وتعالى أنا قلتيا ولو انزاك كتك علم unahudhuria na kushuhudia kifo chako, hii ni katika baraka kuliko kwamba wakata roho kuna walevi wamekuzunguka, mtoto wako mmoja yuko chakari, mmoja nuka sigara, mmoja nuka kadha. Walipomwona katika mazingira yale hawawezi kumwambia Abu Zura asema la ilaha ila Allah, kwa sababu yeye ile hadithi ya talqin yeye ni katika walioisomesha duniani. Wakawa wana sita kumwambia asemi la ilaha illa Allah, wakafanya hila, wakaitaja ile hadithi ya talqin inasema laqinu mautakum la ilaha illa Allah, wakaona haya kumwambia Abu Zura asemi la ilaha illa Allah. Walichofanya wakaambizana wakasema ta'alu nadhkuru alhadith, jamani hebu njooni tufanye muraja'a katika hadithi zetu, tufanye muraja'a katika hadithi zetu. Akasema Muhammad bin Muslim bin Wara, akaanza yeye hadathana Dhahhak ibn Makhlad, anataja hadithi kwa isnad, hadathana Dhahhak ibn Makhlad عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح. بعدها كتوك وصالح حكوين لليا كسمى عن صالح ابن أبي كان قام بنا صحاو مبينك ونليا نهي إسنادي أنا يجوا أبو زرعة الرازي مليوا أميانزا محمد بن مسلم بن وارا حدثنا الضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي ابن أبي ابن أبي كان قام بنا ساكا يزق ونليمبيلي أبو حاتم نيك شكا أقسم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح عن صالح عن صالح ونليمبيلي ili kuitaja ile hadithi ya lakini sheni maiti zenu la ilaha illa Allah. Waliobaki wakawa wamenyamaza wanaogopa. Abu Zur'a akaona kwamba hawa isnadi inawashinda kuimalizia, na yeye yuko katika sakaratul maut. Akasema na yeye kwa isnadi, hadathana Bundar, hadathana Abu Asim, hadathana Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Arib. Yeye kaendelea, an Salih ibn Abi Arib an Kathir ibn Murrah الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال قال يا كف قال قال يا كفريكي رحمه الله تعالى. وكسب أهل العلم عم كفى كتمك شهادة kapata baraka ya shahada na baraka ya isnadi, na baraka ya isnadi, isnadi ambayo ni katika dini. Walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, kama alivyosema nani, Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahmatullahi ta'ala alayhi. Isnadi hii ni katika dini, hii isnadi hadathana hadathana. Lau kama isingelikuwepo hii isnadi, basi angelisema kwa niaba ya dini anayetaka atakacho, akamsingizia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukitaka kumsingizia mtume, tukwambia tupe isnadi, tukwambia maana hii isnadi haipo. Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Anasema Sheikh rahimahullah, wa amma qira'atu surati yasin indahu, ama suala la kuisoma suratu Yasini mbele yake, mbele ya anayekata roho. Kwa baadhi ya watu wakimwona mtu anakata roho, wao wanachukua msahafu wanasoma Yasini. Wa amma qiraatu surati Yasini indahu, ama kuisoma suratu Yasini mbele ya mgonjwa anayekata roho. Wa tawjihuhu nahwa alqibla, na kumwelekeza upande wa kibla. Falam yasihha fihi hadithun, katika hili hakuna hadithi iliyosihi, hakuna hadithi iliyosihi katika hili, kwamba anayekata roho wewe msomee sura ya Yasin na umwelekeze kibla. Bal kariha Sa'id ibn al-Musayyib tawjihahu ilayha, bal Sa'id ibn al-Musayyib amechukia suala la yeye kuelekezwa kibla pale alipokuwa yuko katika sakaratul maut. Waqala, na akasema kuambia wale waliokuwa wanataka kufanya yale, alaysa almaytu imra'an muslima, kwani huyu maiti si mtu muislamu? Sasa kwa nini mwamwelekeza kibla? Ana nini mpaka mwamwelekeza kibla? Sio muislamu kwani yeye? Manake yeye mwenyewe ni katika ahlul qibla. Sasa mwamwelekeza kibla kwa nini tena, na yeye ni katika ahlul qibla? Kadhalika sambamba na hili, hadithi ya Ma'qil ibn Yasar sahaba radhiyallahu anhu aliyepokea al-Imam Abu Daud na al-Imam Ibn Majah na al-Imam al-Hakim na al-Imam Ahmad na al-Imam al-Baihaqi na al-Imam Ibn Abi Shayba na dhaif, na sababu ya udhaifu wake ziko tatu. Sababu za udhaifu wake ziko tatu, wamezitaja ahlul ilm: kutokufahamika kwa Abu Uthman, sababu ya pili kutokufahamika kwa baba yake, sababu ya tatu ni kugongana, idtirab. Hadithi hiyo inasemaje? Inasema iqra'u Yasin ala mautakum, wasomeeni wale wanaokata roho miongoni mwenu suratu Yasin. Hii nayo ni dhaifu kwa hizi sababu ambazo mmezisikia. Na ameitaja hadithi hii al-Imam Abu Daud, al-Imam Ibn Majah, al-Imam al-Hakim an-Naysaburi, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam al-Baihaqi, al-Imam Ibn Abi Shaybah katika al-Musannaf, wa huwa dha'if. Kwa hiyo kuhusu Yasin, kwa anayekata roho kwa namna yoyote, hakuna kilichosihi. Wa an Zur'a ibn Abd al-Rahman, na imepokelewa kutoka kwa Zur'a mtoto wa Abd al-Rahman, annahu shahida Sa'ida ibn al-Musayyib fi maradhihi, ya kwamba yeye alimshuhudia Sa'id ibn al-Musayyib katika maradhi yake yaliyosababisha kifo chake. Wa indahu Abu Salama, na mbele yake yuko Abu Salama ibn Abd al-Rahman. Faghushiya ala Sa'id, mara Sa'id akazimia. Faghushiya ala Sa'id, akazimia Sa'id. Faamara Abu Salama ibn Abd al-Rahman akaamrisha an yuhawala firashuhu ila al-Ka'bah, lielekezwe godoro lake au kitanda chake alichokuwa amelalia lielekezwe upande wa Kaaba. Likaelekezwa. Fa afaqa, akazinduka Sa'id. Na hii ni hali ipo katika kukata roho, tunaondoka na ufahamu kisha unamrudia, anaondoka na ufahamu kisha unamrudia katika hatua za kutolewa roho yake. Faafaka, akazindukana, akaona ile hali kama mbona nimeelekezwa kwingine. Faqala, akauliza, hawaltum firashi, godoro langu mmelibadilisha, yani mmelibadilisha mwelekeo, lilipoelekea mwanzo siku ambapo limeelekea sasa. Faqalu, wakasema, naam, ndio. Fanadhara ila Abi Salama, akamtazama Abu Salama. Faqala, kisha akasema Sa'id, kumwambia Abu Salama, urahu biilmika, ninadhani hili limetokamana na ilmu yako, yani wewe ndiyo umeamrisha hili. Faqala, akasema, ana amartuhum, ni kweli mimi ndiye niliyewaamrisha. Faamara Sa'idun an yuada firashuhu, Sa'id ibn al-Musayyib ambaye ndiye mbora wa matabiina wa Madina, mjini Madina bora ya matabiina ni Sa'id ibn al-Musayyib, akaamrisha Sa'id lirudishwe kama lilivyokuwa godoro lake, sababu yeye ni katika ahlul qibla, hakuna haja kumwelekeza qibla wakati wa kukata roho. Akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf bi sanadin sahihin an zur'a, katika masala ya kumwelekeza qibla mayit au anayekata roho, hadithi au athari mbili hizi tumeziona, athari ya Sa'id bin Musayyab kadhalika. Anaweza akasema mtu kwamba mbona ziko hadithi nyingine mtume anaamrisha au amekubali suala la mtu anapokata roho kuelekezwa qibla. Mfano, iko hadith ya Abu Qatada kwamba Nabii sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina, hadith ya Abu Qatada al-Ansari radhiallahu anhu, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alimuulizia bwana mmoja akiitwa Al-Bara ibn Ma'rur ibn Sakhr al-Ansari al-Khazraji. Masahaba wakamwambia, tuwufia huyo unayemuuliza, Al-Bara bin Ma'rur ibn Sakhr al-Ansari amesha fariki ya Rasulullah. Wa awsa bi thuluthi malihi laka, na aliusia thuluthi ya mali zake upewe wewe, kama alivyousia an yuwajjaha lilqibla lamma ihtudhir, aelekezwe qibla pale alipokuwa anatolewa roho. Na kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, asaba alfitra, amepatia fitra ya Kiislamu, kwamba aelekezwe qibla alipokuwa anachukuliwa roho, asaba alfitra, ameupatia Uislamu katika fitra zake. Wa qad radattu thuluth malihi ala waladihi, Theluthi ya mali aliyohusia nipewe mimi nimeshairudisha kwa watu wake, wapewe watoto wake. Thumma dhala alayhi, kisha akaenda kumswalia kaburini alipokuwa amezikwa, na akamwombea dua akisema, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta. Ewe Allah, msamehe huyu, mrehemu huyu, muingize katika pepo yako, na tayari umeshalifanya hilo. Amepokea al-Imam Ahmad, na ametaja al-Imam Shawkani katika Nailul Awtar, lakini amedhoofisha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala, ni hadithu dhaif. Kwa hiyo usije ukasikia kwamba hizi hapa sawa, lakini kuna hadithi mtume akakubali na akasema asaba al-fitra, kapatia huyo sahaba kwa wasia aliyotoa, amepatia Uislamu. Hali yake hadithi hii kwa hivi. Ama hadithi nyingine ambayo ni hadithun hasan, ni hadithun hasan, mtume anasema kuhusiana na al-Kaaba kwamba ni qiblatukum ahya'an wa amwata. Kaaba qiblatukum, ni kibla chenu, ahya'an mkiwa hai, wa amwata na mkiwa wafu. Baadhi wanajenga hoja kwa hadithi hii kwamba amwata pia wanaingia wale wanaokata roho, wanatakiwa waelekezwe al-Kaaba, kwa sababu mtume akasema katika hii hadithi sallallahu alayhi wasallam, qiblatukum ahya'an wa amwata. Ulama wanasema maana hii hadithi, Kaaba ni kibla chenu mnapotaka kuswali. Kaaba ndiyo mwelekeo wenu baada ya kufa kwenu. Ndiyo maana ya hii hadithi. Sio pale mnapokata roho mwelekezo Kaaba. Ukifa ukenda kuzikwa mwelekezo al-Kaaba al-Musharrafa. Wahadha alayhi amalu al-Muslimin. Na matendo ya Waislamu yapo katika msingi huu tangu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka siku yetu hii. Na amepinga ufahamu mbaya kutumia hadithi hii kwamba inafidisha pia hadithi kwamba anayekata roho aelekezwe kibla. Amelipinga hilo katika mwanazuoni Siddiq Hassan Khan, mwanazuoni Siddiq Hassan Khan katika kitabu chake Ar-Rawdatu An-Nadiyya. Tumemaliza masala ya 15. Ya 16 أنسمع رحمه الله تعالى: ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. أكون أبايا مسلم كهذرية وفاة الكافر, kuhudhuria kule kufa kwa mtu kafiri. Mtu anakata roho kafiri, ukahudhuria pale, liya'rada al-islam alayhi, ili amtangazie Uislamu, rajaa ayuslima, kwa kutaraji kwamba huenda akasilimu, huenda ikawa ni sababu sehemu hii ya mwisho tena, ngoja ni muahi huyu, asa yakun khairi, akatamka kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, akafa Muislamu. لحديث أنس رضي الله عنه قال فوشهيد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونسمع كان غلام يهودي الكويبوك جان وكيهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أكن فنيكازي ونمتوم صلى الله عليه وسلم فمرض سكهيو كجان كوبوة كجان وكيهودي متمشي الكويبوك متمكية ونمتوم صلى الله عليه وسلم كتشغل ذاك فمرض أكوغوا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ثم صلى الله عليه وسلم كم جيه يكجانا لنغنكم تنبليناكم فنيزيارا فقعد عند رأسه أككابا نمتومي صلى الله عليه وسلم أساوى وكيشوى شاكي يلكجانا فقال له أكم لنغنيا نمتومي أكم أنبيا أسلم سلم وكيانبي وسلم كبين كيلي ماناك ونانبي وسلم لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنظر إلى أبيه Kijana akamtazama baba yake, kijana Yahudi, baba yake Yahudi, akamtazama baba yake kumuomba ushauri, wa huwa inda, akiwa yuko mbele ya macho yake. Faqala la, ile baba wa ile kijana akamwambia kijana wake, ati' abal qasimi, mtii baba yake Qasim katika hayo anayokuambia, sallallahu alayhi wasallam. Fa aslama, akaslimu ile kijana, kwa maana akashahadia. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اكتوك بنا متومي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحال انا سيما الحمد لله الذي انقذه من النار حمد زوتي انا استحكي الله علي موكوه في جنهوي كتو كمانا نموتو كن رواية انقذه مني من النار علي موكوه كتو كمانا نميني كفتي يميني kutoka mana na moto. Falamma mata, alipokufa yule kijana na maneno yale aliyoyasema, qala, mtume akasema kuambia masahaba, sallu ala sahibikum, msalieni mwenzenu, msalieni mwenzenu. Kwa hiyo si vibaya muislamu akahudhuria kukata roho kwa asiyekuwa muislamu, yeyote yule kukata roho kwa asiyekuwa muislamu, ukamfuata ukamwambia sema la ilaha illa Allah. Ima wewe ni daktari uko kwenye chumba cha mahututi, daktari muislamu na unapenda khairi, unaona mtu anakata roho, umfuata sema la ilaha illa Allah, kama ambavyo wengine huwatamkisha waislamu wanapokata roho maneno sio kwa ya tauhid. Basi wewe kadhalika, fursa hii ni adhima, itumie kumuokoa mtu huyo. Na pia natakikana anapokuwa mtu yuko katika chumba cha mahututi, basi awepo na mtu wake ahakikishe kwamba anakata roho na yeye amesimamia wajibu wake wa kumtamkisha shahada babake, kaka yake, dada yake au nani yake. Kama tulivyosema kwamba wanasema ahlul ilm, awekwe mtu ambaye ana maarifa na Uislamu sehemu kama ile. أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد والزيادة له في رواية نزيادة لأحمد كتكبالي رواية.